Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın abi. Günaydın Volkan. Evet, Ankara gene acayip bir halde anladığım kadarıyla dedikoduyla, rivayetle siyasetin ve her şeyin birbirine tamamen kenetlenmiş olduğu bir çürümüşlük havası yok mu? Var. Yani o eklenenlerle daha da bu koku tahammül edilmez noktaya doğru gidiyor. Yani işte anayasa oylaması sonrasında siyasetin yönü nereye doğru gelişir diye bakarken işte Baykal haberleriyle karşı karşıya kaldık. Evet. Yani öncelikle yani bunun içeriğine bakılmaksızın her iki insanı da tanırız. Böylesine iğrenç bir muhatabiyetin protesto edilmesi gerekiyor her şeyden evvel. Olabildiğince de sobelemek gerekiyor. Bütün provokasyonları, bütün gelişmeleri. Özellikle de özel hayat üzerinden geçen şeyleri, bu tür iğrençlikleri. Ama biz isterseniz... Pardon, bu tam bu noktada biz de bir... felaket bir yanılgıya düşmüş olduğumuzu şimdi fark ettik. Ve okur dinleyicilerden de bir özür borcumuz var. Yani bugünkü Milliyet Gazetesi bütün okurlarına olduğu gibi maalesef bütün tecrübemize rağmen bizi de beni de atlattı. Şimdi fark ediyorum ki Aslı Aydın Taşbaş sürmanşet olarak yazmış Baykal'dan kaset yorumu. Biliyorum bu devletin işi diye. Kocaman puntolarla. Fakat haberin altına baktığımız zaman biz de üstelik de yorum yaptık ve Baykal nereden biliyormuş dedik bunu filan. Oysa böyle bir şey söylememiş. Bir arkadaşına çok yakınındaki demiş ki o da Aslı Aydın Taşbaş'a demiş ki falan diye devam eden böyle mişli muşlu hikayeden bir şey var içeride. Ama Milliyet'in sür manşetinde koca patlangaç Baykal'dan kaset yorumu. Biliyorum bu devletin işi. İçeride de bu bir devlet işi diye tabii şöyle savunacaklardır herhalde kendilerini ama bu tırnak içinde vermedik diye ama aynen şöyle demiş. Şimdi sıkı durun diyor Cumhuriyet Halk Partisi lideri dün çok yakınındaki bir isme bu bir devlet işi biliyorum demiş. Yani bu şekilde bir haberi Milliyet Gazetesi, koskoca Milliyet Gazetesi sürmanşetten imzalı veriyor. Hakikaten utanç verici bir şey olduğunu söylüyorum. Yani bir siyaset muhalefet, ana muhalefet lideri işte 40 yıllık siyasetçi Deniz Baykal'ı da bu şekilde tamamen siyaset, idam etmiş oluyor yani bir medya. Yani akıl söyleyecek olmaz. Söz bulunamaz. Yapılan iş en şeyde gazetecilik tekniğine ihanettir. Gazeteciliğe ihanettir. Bunu böyle sergilemek daha da olayı karmaşıklaştırmak ve gündemi iğrençleştirmekten başka bir şey değil. Yani sonuçta böyle bir olay içeriği ne olursa olsun böylesine bir zamanlamada ortaya konması hem suikastle ilişkin gelişmeler hem de kasetle ilişkin gelişmeler tek kelimeyle protesto edilmesi gereken evet, şey. Medyanın tavrı da aynı. Şimdi baktım daha da kötüymüş. Birinci sayfada şeyi de gördüm Milliyet'te. Tırnak içinde verilmiş. Yakın çevresine kurultay hesaplaşmasıyla ilgisi yok. Bu devlet işi dedi. Ya yani dehşet verici. Evet. Hakikaten söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Ve biz de bunları ciddiye alıp yayın yaptık burada. Biz de dinleyicilerden onlar adına da yani utanarak özür diliyorum ben. Yani zaten farkındaysanız bu işin sahiplenenler merkez medya diye denilen kesimde daha yüksek bir şekilde oldu. Ve çok dikkatli bir hem iktidar çevreleri hem de parlamento içerisindeki diğer partiler de son derece olabildiğince zarif bir yaklaşım sergilediler. Şu yolda evet. Nedenle. Ama merkez medya içerisinde ve belli çevrelerinde işin içinde yer aldığı muhakkak zamanlama bu tür şeyler şey. Ama açıkçası görüş farklılıkları bu kadar derin yarılma, kırılma ne derseniz bu ortam içerisinde bunların gündeme gelmesi de onları dikkatli, uyanık olmak gerekir. Medya olarak, kamuoyunun aktör değerleri, kurumları olarak ve sobelemek lazım. Bu bütün provokasyonlar için böyledir. Gördüm demek lazım. Bu demokrasi mücadelesi açısından da önemlidir. Bir takım provokasyonları, karşı tarafların sobelemeleri, bunların oyununa gelmemeleri. Bu da özel hayatı da ilgilendiren bir husustur. Bunun bu şekilde derinlemesi yıllardan beri sicili bozuk merkez medyaya da yakışkın aslında. Biz nelerinde gördük değil mi? Evet, dünkü yani Vatan Gazetesi'nin ve Habertürk'ün gerçekten ve Hürriyet'in utanç verici bulduğum haberlerinden sonra bugün de Milliyet'in daha da büyük bir infaza girişmiş olduğu görülüyor. Ve bütün mesele gene işte bir meseleyi Cumhuriyet Halk Partisi ile AKP mücadelesine ya da işte AKP'ye karşı bir tavra da dönüştürmek gibi de bir çaba da seziliyor ki ne diyeceğini insan bilemiyor hakikaten. Evet. Şimdi bu gümbürtüde anayasa oynanması yapıldı, bitti. Evet. Bundan sonra süreç nasıl işleyecek ve bu işleyecek süreç siyasetin, toplam siyasetin yönünü nasıl belirleyecek. Buna bakmakta fayda var. Çünkü önümüzdeki günlerde süreç şeyle başladı. Yani Cumhurbaşkanı'na gitti. Ve Cumhurbaşkanı'nda bir yasal süresi var, 15 gün. 15 gün içinde bunu ya kısmen ya da tamamen meclise iade edebiliyor. Ya da onaylayıp resmi gazetede yayınlanıyor. Evet. Eğilim Gül'ün bunu parçalamadan, bölmeden onaylaması yönünde. Ama böyle bir hakkının olduğunu da belirtmek lazım. Meclise kısmen ya da tamamen iade edebilir. Yeniden oylama yapılır. Yeniden oylamadan sonra bu işin tekrar Cumhurbaşkanlığı'nca onaylanması mümkün. Ama daha ilk şeyde onaylayacağı eğilimi var. Ve bu arada Cumhuriyet Halk Partisi ya da muhalefetin 110 milletvekili toplayarak Anayasa Mahkemesi'ne başvurma hakkı olduğunu söylemeliyiz. Ve yalnız resmi gazetede onaylanmasından itibaren 60 gün, işte 120 gün bu tartışma da söz konusu. Yani şimdi, onaylandıktan sonra Cumhurbaşkanı tarafından resmi gazetede yayınlanmasından sonra ne oluyor? Süreç nasıl prosedür? Yüksek Seçim Kurulu referandum hazırlıklarına başlıyor teknik olarak. Evet. Bu da Temmuz ortalarında bir halk oylamasını gündeme getiriyor. İşte burada da bir tartışma var. Bu resmi gazetede imzalandıktan 60 gün sonra mı, 120 gün sonra mı diye. Çünkü bunda da ilişkin bir düzenleme yapılmıştı daha önce, hatırlarsınız. Plan, bu arada tartışma var ama 60 gün içerisinde bir referandum yapılması teknik olarak mümkün. Bu da Temmuz ayının en geç sonuna kadar denk gelen bir süre. Ancak bu arada Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapma hakkı var. Parlamentoda 110 milletvekilinin imzasıyla bunu Cumhuriyet Halk Partisi DSP milletvekili toparlıyor zaten. Ve muhtemelen de bu başvuruyu yapacak. Anayasada değişiklik yapan kanunun iptaline yönelik. Bu işte dananın kuyruğu da burada. Yani Anayasa Mahkemesi bir yandan referandum süreci işlerken bu başvuruyu nasıl değerlendirecek? Daha önce de biliyorsunuz 367'lerde falan görmüştük Anayasa Mahkemesi'nin tavrını. Bir de zaten temelde bu anayasada değişiklik yapan bu kanun, anayasa değişiklikleri içeren bu düzenlemeler Anayasa Mahkemesi'ni de düzenliyor. Onun yapısını da etkileyebilecek maddeler var malum. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi bu süreçte bunun iptaline karar verirse durum farklı oluyor. İptaline karar vermez, tamam derse referanduma da başvuruluyor. Evet. Dolayısıyla aslında yani parlamentodan geçmiş olması bu değişiklikler için için daha düz bir yoluna gelindiği, o aşamaya gelindiğini göstermiyor. Daha önümüzde yine ciddi bir şey var. Eğer Anayasa Mahkemesi bunu iptal ederse bu anayasa değişikliklerini, o zaman siyasal süreç muhtemelen bir yeni bir seçime doğru evrilebilir. Bunu da göreceğiz, bu tartışmaları da yaşayacağız. Böyle kritik bir döneme giriyoruz. Evet, zaten hiç çıkmadık aslında hiç kritik dönemlerden. Yani bu sizin yıllar önce kullandığınız ve sonradan da tekrarladığınız deyimle virajdan çıkamıyoruz ki. Hep virajdayız yani. Evet, evet, yani bundan çıkmak için yani bu böyle bir şey yaşanması durumunda, yani bir şekilde hep böyle bir ileri, iki geri, iki ileri, bir geri viteste virajın içinde tekerlekler dönüyor, ama virajı döndüğünüz zannedersiniz önünüze bir tane daha viraj gidiyor. Zap suyunu geçmeye benziyor bu biraz. Ondan sonra ama böyle bir şeyde, yani düşünün, biz bu değişikliğe, ben birkaç yayın öncesinde de söylemiştim. Yani anayasa değişikliğini Temmuz 2007 seçimlerinden sonra gündeme geldi. Sonra da raftan kalktı anayasa değişiklikleri. Ne zaman geldik biz? Hep onu belirtiyordum, insanlar şaşırıyor. Ergenekon'la ilişkin Erzincan, Erzurum davasına müdahale edildi. Hakimler azledildi. Kim yaptı? Yüksek Hakimler Kurulu dediğimiz savcılar. 5 kişilik heyet. Daha önce, bir yıl önce yine orada tıkanıklıklar yaşanıyordu. Daha önce Şemdinli olayında yaşanıyordu. Ve artık bu davaların sürmesi için, sürebilmesi ve sonunun aydınlatılabilmesi, sonunun gelebilmesi açısından bu müdahaleyi engellemek gerekiyor. Yani bu davaların selameti açısından. Öyle çıkar, böyle çıkar. Ama burada bir kurul var ve bu kurulun kararları temiz edilemiyor. Yani yaş gibi. Ve bu kurul istediği gibi bir taraf belirlemiş durumda. Yani bu davaların, bütün bu darbelerle ilgili gelişen davaları engelliyor. Buna hukuk bürokrasisi dediğimiz kesim bu süreci engelliyor. Askeri bürokrasiyle birlikteki girdiği, yani buna kısaca işte Türkiye'nin statikosu dediğimiz bu süreç buna müdahale etti. Saldıray Berk diye bir adam var. 3. Ordu Komutanı. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Ve bir şeyle suçlanıyor. Bu suçlanan adamı gel ifadeni ver diyorsan gelmiyor adam. Tıkandı. Değil mi? Evet. Bir ordu komutanı üstüne üstlük bir de dalga geçiyor. Yani o davanın görüşüleceği gün adliyenin üzerinden uçaklar uçuyor. Var mı böyle bir şey ya? Var tarihimizde. Mesela ben çocukken ömrüm Ankara'da geçtiği için uçakların alçak uçuş yapması sonucunda masanın altına girerdik. Yani bunu İrfan Tanser olayı vardır. Albay Batur'un müdahale etmesi, Tanser'i Amerika'ya askeri müşavir olarak atarlar. İçerideki silahlı kuvvetler birliği bunu istemez ve Çankaya Köşkü'nü, yani Gürsel'i, Sunay'ı bombalayacak üzere havalandırırlar. Alçaktan uçuş yapılır ve bu uçuş nedeniyle bir uçak da Amerika'ya giden Tanser uçağını geri döndürür. Yani Türkiye'de bu alçaktan uçuşların çok fazla örneği vardır. Faruk Gürler'in seçtirilmesini meclisin üstünden uçarlar. En son hatırladığım 12 Eylül sabahı darbeye katılmamışları ikna etmek için alçaktan uçar. Kara birlikleri, özellikle alçaktan ikna olmamış kara birliklerini ve polisi ikna etmek için uçaklar alçaktan uçar. Askeri olmayan bürokrasi üzerinde meclisi etkilemek için uçar. Yani zaten hava kuvvetleri olmadan da darbe yapamazsınız falan. Şimdi yalnız Ankara'da da değil tabii, doğuda da Kürtler özellikle tabii, çok iyi biliyorlar yani. Sürekli cenazeler giderken üstünden uçar. Evet, sürekli bir uçuş vardır. Ama bu kadar keyfi, adamın kendi davası var. Değil mi? Evet. Adliyenin üzerinden uçak uçurduğu bir dönemde artık burada yasama ve yürütmenin, bir ordu komutanı ve yargı da, yani bu kadar bölünmüş olduğu için ifadesini alınamıyor. Üstüne üstlük uçaklar uçuruluyor. böyle bir ortamda ve bunun da bir rutin olduğu, normalde evet, yapılan bir uygulama olduğu açıklaması geliyor ve bu da kabul görüyor. Yani evet, en azından üzerinde fazla durulmuyor. Çok hakikaten sürreel, gerçeküstü bir ortam var ama gayet endişe verici tabii. Gerçekten yani. Şimdi biz böyle bir nazik ortamda anayasa değişikliğine gidildi. Aman efendim, anayasa bu değişiklik yeterli mi? Sıfırdan anayasa, böyle anayasa değişikliği mi olur? Ya biz bir ordu komutanını ifadeye çağıramıyoruz arkadaşlar. Yani bu durumda. Dolayısıyla yani bu süreçte başından itibaren son bir aylık, bir buçuk aylık süreç başlangıç nedeni, ki bunda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin anayasa değişikliklerini iki yıl öncesine gündeme getirmemesi, anayasa değişikliğinin kapsamının eksiklikleri, bunları hepsini görüyoruz. Ama bir şey var ki bütün bu değişikliklerin temel ihtiyacı Türkiye'nin yarılma noktası olan askeri vesayetten kurtulmaya dönük adımlar mı değil mi? Bu adımlar ilerleme mi değil mi? Bunun üzerine bir şey koparıldı ve özellikle de yani açıkçası burada Kürt siyaseti açısından da iyi bir sınav olmadı bu. Son derece başarısız bir siyasi durum olduğunu belirtmeliyiz Kürt siyasetçileri açısından. Ayrıca bir takım demokrat sayılan çevrelerin bu süreci yorumlaması açısından. Şimdi bu kadar nazik bir noktada süreç böyle işleyecek bundan sonra. Ve dolayısıyla evet, yani gelecek olay, yani Anayasa Mahkemesi'nde 367'de hatırlarsınız. Anayasa Mahkemesi eğer bu kararı alırken bunu iptal etme doğrultusunda yine aynı çevrelerin markajı altında kalacak. Zaten iki değişiklik yapıldı ve yine biz o beklenti içerisinde olacağız. Ondan sonraki süreç eğer Anayasa Mahkemesi iptal etmezse artık ondan sonra neye bakacağız? Buna bu referandumun Kürtler yine mecliste aldıkları pozisyonunda mı duracaklar? Yoksa bazı çözülmeler söz konusu olacak mı? Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresi gerçekleşecek. Bu çirkin operasyonlar, özel hayata dönük vuruşlar buraya ne ölçüde yansıyacak? Ve burada iktidar partisi nasıl bir sterilizasyon uygulayacak vesaire. Ama biz yine geleceğiz bu anayasa değişikliklerinde. Yine belli çevrelerin bu değişiklikleri referandumda, eğer Anayasa Mahkemesi iptal etmezse, iptal ederse zaten gerilim daha da yükselmiş olacak. Zaten içeride karakol baskınları yeniden ivme kazandı. Burada da artık yani görünen köy kılavuz istemiyor. Burada yaşanan durum yani PKK ile iç devletin çıkarları örtüşüyor. Başka bir şey göremiyorsunuz burada. Bir PKK'nın bir kısmıyla, belki bir devletin bir kısmıyla, yani iki tarafın statükosuyla, iki tarafın milliyetçileriyle bir görüş birliği, bir eylem birliği varsa, böyle bir insan bunca yıl bu ülkede yaşadıktan sonra bunları analiz edebiliyor. Dolayısıyla virajın içinde durum daha artarak devam ediyor ama tabii ki bu viraj kelimesini kullandığımızdan bu yana geçen süre içerisindeki demokrasi lehine gelişmeleri de görmezden gelemeyiz. Bu aslında 2002 seçimlerinden itibaren devam eden bir süreç. Hatırlarsınız, o konuşmada da demokrasi ve cumhuriyet üzerine bir tanımlamada bulunmuştum. Yani bu ülkenin sahipleri, askerler bu ülkenin sahibi olarak kendilerini görüyorlar ve bu cumhuriyetle demokrasi arasında Cumhuriyet nama, demokrasi hamil nedir? Bu da onun bir kavgası. Devam ediyor. Bu süreç Türkiye açısından daha da devam edecek. Ama bu gelişmeler içerisinde Avrupa Birliği süreci, daha sonra Kıbrıs vesaire, işte Ergenekonlar, darbe günlükleri, darbeler, ismini sayısını unuttuğumuz, yargılanması mümkün olmayan, ifadeye çağrılması el değemeyecek silahlı kuvvetlere, muazzaf olanları, emekli olanları, olmayanları hukuk süreci içerisinde görmek, bu anayasa değişikliklerini görmek sonuçta bu ilerleme kat edildiğinde ifade etmek demektir. Ama böyle yani demokrasi mücadelesi böyle bir mücadele ve üzerinde sayısız darbe yaşamış bir ülkenin, bir cumhuriyetin vesayet demokrasisiyle bir 60 yıl geçirmiş bir demokrasinin gerçek bir demokrasiye dönüşmesi böyle kolay olmuyor. Bedeller ödeniyor dendi zaten. Bugün de zaten o bedellerden Rand Dink'in davasıyla ilgili bir toplantı var değil mi? Evet, bugün onda. Evet, yani çok sağlıksız bir ortamda, çok ciddi bir terapiye ihtiyacı olan bir durumda, ama dediğiniz gibi de rejimin de çatırtılarının hissedildiği ve bir büyük dönüşümün de bütün kişisel yarılmalarıyla devam ediyor. Burada yine yani olabildiğince Ankara, Türkiye, yani beni geriye dönük şey yaptığımızda ciddi bir yarılma kelimesini yıllar önce kullanmıştım. Ankara ciddi bir yarılma yaşıyor ve toplum yarılıyor. Bu yarılmada beni şu anda, yani bu çok dikkat edilmesi gereken şey, biz 1970'lerde de benzer bir yarılma yaşadık. Bu yarılmada 6000 kişi şehirlerde ve ilçelerde, yani il ve ilçelerde birbirini öldürdü. Ve bir darbeye, muhteşem bir darbeye zemin hazırladı. Elde silahlar vardı taraflar arasında. Bugün için böyle bir silahlanmanın olmayışı, ki birbirine insanların tahammül etmediği bir süreçte yaşanıyor. Eski dostlarla yollarını değiştiriyor insanlar. Bugün için en önemli fark, yani köylerde, kırsalda savaş zaten 25 yıldır var. Ama farklı tarafların ellerinde silah yok ve bu en önemli kazanımı. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Biz çünkü bir gecede alt komşunun üst komşunu kestiği Kahramanmaraşları, Çorumları, Sivasları yaşadık. Evet. Üniversitelerimizde, merkez şehirlerde, 3/2 merkez şehirlerde 6000 kişinin öldürüldü. Ülkücü, devrimci yarılması, bu sağ sol üzerindeki yarılmada bugünün üzerinden atmaya çalıştığımız 12 Eylül ve 12 Eylül Anayasası'nı kalıcı askeri vesayeti sağladı. Bugün bence dikkat edilmesi gereken en önemli husus, evet, çok buna da daha önce de konuşmuştuk ama tekrar edelim, bu kentlerde tarafların silahsız olmasıdır. Buna çok dikkat etmek gerekir. Yoksa ipin ucu kaçar gider yani. Buna da şahit olduk bir 25 yıl önce. Yaşadık, içinde yer aldık yani. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz Ali Bey. Görüşmek üzere. Görüşmek. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Ali Bilge ile Ekonomi Politik.